Sen ruhumda can, ilk aşk senle hissettim heyecan. Sen varsan bende dört mevsim, ömrümde bahar. Bize sabretmeyi güzelliği anlatan Ramazan. Sen rahmet dolu, huzurun yolu, kutlu bir ay. Ramazan'la geldi Kur'an, okudukça kalpte yüceldi iman. Bize sabretmeyi, güzelliği anlatan Ramazan. Şimdi üstüne güneş doğdu.